Van Maas en Waal en Rijn, van IJssel, van Lek, de Vecht en het Gein, van Amstel en IJ, van Schelden en Schie. Ik wijd u deze tekst en melodie. Ik heb u zo lief, nou alsjeblieft, met hart en mijn ziel ben ik de Schlemiel, want ik dok me blauw steeds voor jou. Oh, wat drijf je ons in het nauw. Ik weet op meneer, haast geen uitkomst meer. Grote grut hoor, ik ben een rut door. Hoor ik thuis de bel, is het een dwangbevel. Voor hier uitgekleed ben ik tot op mijn flanel. Het is toch een last, alles belast. De thee in je kast is ook belast. Een hap caviar is zelfs belast. Een lichte sigaar is zwaar belast. Een vocht of een rols is dik belast. Een kruik ouwe bols ook al belast. En menig geen zucht, ik neem de vlucht. Straks belast men nog de lucht. Ik word hier van betalen haast dol. En buiten zie je overal een tol. Wat maken ze het leven hier zuur? Want vaderlandsliefde is duur. O land waar de belasting, wat je ook zegt, steeds denkt dat het een conclefoesje is. Waar me van de minste leugen zelfs nog denkt dat een smoesje is. S'nachts word ik plotseling wakker en ik zie in mijn bed droge manderwet. In zo'n uildroom zie ik mijn laken als een groot aanslagbudget. Ik hou niet uit, oh nee, maar waar moet je anders heen? Want het is haast overal, bocht u gals in Negal, zelfde geval. Overal last, alles belast. Zelfs als je je wast, de zeep belast. De suiker in je kwast is ook belast. En wat je ook nast, het is belast. De wijn voor je gast is zwaar belast. En wie niet oppast, wordt zelf belast. En het meeste geld, dat staat vast, wordt aan leger en vloot verbrast.